وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال imepokewa kutoka kwa Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma amesema ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alitutuma mtume sallallahu alayhi wa sallam wa amara alaina Aba Ubaidah radiyallahu anhu na akamfanya amiri juu yetu Abu Ubaidah radiyallahu anhu kawatuma kwenda mahali kwa ajili ya vita ilikuwa ni vita vya Sifil Bahr kwa hiyo akawaambia nyinyi mtakwenda na kiongozi wenu na Abu Ubaida Amir bin Jarrah natalaqa ira Quraysh kwa ajili ya kukutana na msafara wa Quraysh natalaqa ira li Quraysh kwa ajili ya kukutana na msafara wa Quraysh wazawadana jiraban min tamrin na akatupa sisi mfuko wa tende lam yajid lana ghaira hakupata kutu sisi usiokuwa mfuko huo lam yajid lana ghaira hakutupa sisi usipokuwa mfuko huo kachukua mfuko mmoja watende kikosi cha watu karibu 300 haya mfuko hii itakuwa ndio chakula chenu unapokwenda kwenye vita watu ndio vitani walipo mfuko mmoja watende fakana abu ubaida radhiyallahu anhu akawa abu ubaida radhiyallahu anhu yu'tina tamratan anatupa tende moja moja anatupa tende moja moja nyinyi watu wawili tende yenu hapo faqila kaifa kuntum tasna'una biha akaulizwa vipi mlikuwa mnaifanya hiyo tende moja kushapewa tende moja wafanyaje qala na musuha tulikuwa tunaifyonza anasema tulikuwa tunaifyonza na masuha ilikuwa tunaifyonza kama ya masu sabi kama vile anavyofyonza mtoto mdogo ifyonza fyonza hivi alafu wampa mwenzako na afanyafunza hivyo mweka akiba. Thumma nashrabu alaiha min alma, kisha tunakunywa juu yake maji. Fatakfina yaumana ila al-layl, ila tatosheleza katika mchana wetu mpaka usiku. Tende moja uifyonze hivi alafu nywe maji mpaka usiku. Wa kunna nadribu bi'isijina al-khabat, na tulikuwa tunapiga tunapura kwa fimbo zetu majani ya mti wa khabat, tuko tunapura majani yale kwa fimbo. Thumma nabulluhu bilma'i, kisha tunayatotesha kwa maji. Fanakuluhu, tunayala. Walikuwa wanakula majani, yani kama ukumapurini kwa chuma majani ya mbokwe, alafu yafundifunde utie kwenye maji, alafu tunakula. Qala wa antalaqna, hiyo ndio hali ya masahaba mpaka Uislamu umefika huku, hali zao zilikuwa namna hiyo. Qala huwa antalaqna ala sahil albahr, kasema tukenda sisi na ufuku wa bahari, tukawa tunatembea na pwani ile, tunakwenda na ufuku wa bahari. Farufi alana ala sahil albahr kahayati alkathib aldakhm, tukaletewa sisi katika ufuku wa bahari, tukanyanyuliwa sisi, yani tukaletewa katika ufuku wa bahari kitu kama kichuguu kilichokuwa kikubwa, kichuguu cha changarawe kikubwa. Al-kathib ni zile changarawe, kichuguu cha changarawe kile adhakham kilichokuwa kikubwa. Fa atainahu, tukakiendea kile kichuguu al-kathib. Fa idha hiya dabbatun tud'a al-ambar, ghafla alikuwa ni samaki mkubwa anaitwa nyangumi. Tunaona kama kichuguu mlima mkubwa, tafika pale kumbe ni nyangumi limepwelea, ameletwa na maji kutoka baharini huko amekufa. Faqala Abu Ubaida maita, akasema Abu Ubaida radhiyallahu anhu anawaambia masahaba wenzake, huyo ni mfu, huyo ni mfu, kwa maana huwa msile. Thumma qala la, kisha akasema hapana, bal nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bali sisi ni wajumbe wa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa fi sabilillah, na tuko katika kuipigania dini ya Allah. Wa qad turittum, na kwa hakika mmeshikika. Fakulu, kuleni. Lakini maitatul bahri ni halali. Sipingi ilikuwa nasi haijafikia au aya ilikuwa haijashuka ya kuhalalisha saidul bahri wa ta'amu. Kwa sema kuleni sasa. faakamna alayhi shahara, tukamkalia ya mwezi mzima, tukakaa hapo mwezi. Wa nahnu 300, na hali ya kuwa sisi ni watu 300, kikosi jeshi la watu 300 ambao lilikuwa lina njaa, walikuwa wakila tende moja moja mpaka wakila majani. Sasa wamepata nyama, wakakaa kumla pale, sababu wao kunilinda, wanalinda ile njia ya sahili albahar kupita Yambu kuelekea Makka, si fil bahar. Kwa hiyo wakafanya, wakapiga kambi pale mwezi mzima, wakawa wanakula ule samaki, hata saminna, mpaka tukawanda, tukanenepa, tunakula ule samaki ambar. Walaqad ra'aytuna, na kwa hakika ulikuwa unatuona sisi, au tulikuwa tunajiona. Walaqad ra'aytuna, alikuwa tunajiona. Naghtarifu min waqbi aynihi bilqilal, tulikuwa naghtarifu, tunachota. Min waqbi aynihi bilqilal, kutoka kwenye, tunachota kutoka kwenye tundu la jicho lake kwa kutumia viriba, ile sehemu ile tundu la jicho la samaki inaitwa waqb. Sasa walikuwa wakitumia ndoo wanachota kutoka kwenye jicho lile, bilqilal, kwa viriba. Wanachota nini? Adduhna, wanachota mafuta. Wanaqta'u minhu alfidar, na tunakata kwa samaki huyo kipande cha nyama kama nyama ya ng'ombe. Alfidar, kathauri, kama nyama ya ng'ombe, au kakadiri thawi, au kwa kiasi cha kipande cha nyama ya ng'ombe. Yani tunakata vipande vipande kama vile nyama ya ng'ombe inavyokatwa. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidata, na kwa hakika alichukua kutoka katika sisi Abu Ubaida 13 rajula, watu 13, faaqadahum fi waqbi aynihi, akawakalisha ndani ya tundu la jicho lake. Yani watu 13 waliingia pale, hebu ingieni, wakaingia ndani watu 13 kwenye tundu la jicho, na maana kwamba nyangumi alikuwa ni mkubwa, samaki mkubwa, ile upande wa jicho tu waliingia masahaba 13 pale. Abu Ubaida anasema hebu ingieni jaribuni. Akaingia kwanza, akaingia wa pili, akaingia wa tatu, akaingia mpaka 13 wakaingia pale. Wa akhadha dhil'an min adla'ihi, na akachukua mbavu moja katika mbavu zake, akachukua mbavu moja, kutoa ubavu wake mmoja, min adla'ihi, katika mbavu zake, fa aqamaha, akausimamisha ule ubavu, thumma rahala a'dhama ba'irin ma'ana, kisha akampanda ngamia mkubwa zaidi aliyekuwa pamoja na sisi. Yani akapanda juu ya ngamia, famarra min tahtiha, akapita chini ya ule ubavu, yani kapanda juu ya ngamia, ile ngamia kubwa, kusimamisha ile mbavu, akapita pale, kuonyesha namna alivyokuwa samaki ni mkubwa. Watazawadna, na tukachukua, min lahmihi, katika nyama yake, washaiq, na vipande vipande. Watazawadna min lahmihi washaiq, tukachukua katika nyama zake vipande vipande, tukaikata vipande vidogo vidogo. Falamma qadimna almadina, wakati tulipofika Madina, ataina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tukamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhakarna dhalika lah, tukalitaja hilo kwake, faqal, akasema, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, hiyo ni riziki ameitoa Allah azza wa jalla kwa ajili yenu. Fahal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna, je, iko pamoja na nyinyi katika nyama yake kitu chochote, yani mna kitu chochote katika nyama yake mtulishe. Fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam minhu fa akala, tukampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyama hiyo, akala, akaila nyama hiyo. Rawahu Muslim, walhadithi inda Muslim rahimahullahu ta'ala. Pengine watu ikawa hadithi hii imewachukulia upande wa samaki tu, wakashangaa, ah, ni samaki kubwa. Lakini mahali shahidi alipokusudia Imam an-Nawawi katika kuitaja hadithi hii ni kuonyesha watu walivyopata tabu katika kuipigania dini. Haya mambo mengine yametokea tu kumbeleni, hawakutarajia kwamba twenda huko kuna nyama ya nyangumi. La, twenda kwenye jihadi fi sabilillah. Chakula chenu hiki hapa, mtakuwa mnapewa tende moja moja. Watu wakakubali kwenda. Leo namba, ah, tutakwendaje bwana, njaa tu. Unaweza usiende, usikubali kwa sababu ya njaa. Ukashindwa kufanya jambo la kheri kwa sababu ya njaa. Ukashindwa kusoma kwa sababu ya njaa. watu walifanya sabr, tende moja, mwanamume mwenye nguvu tena uko vitani safarini, ule tende moja tena wewe na mwenzako, alafu uanze kuifyonza hivi kidogo, baadaye unakunywa maji mpaka usiku. Mtafika wapi hapo? Si mtapigana wenyewe kwa wenyewe. Allahu musta'an. Aljirab wi'a'un min jildin ma'ruf. Jirab ni mfuko, yani chombo cha ngozi maarufu. Wa huwa bikasri al-jim wa fathiha, nayo inasomwa kwa kasra ya jim jirab na fathi yake jarab. Wal kasru afsahu, na kuisoma kwa kasra ndio fasaha zaidi. Qawluhu la massuha bi fathi al-mim, inasomwa kwa fathu ya mim na massa ya massu. والخلط ورق شجر معروف ني مجاني مت معروف تاكله الابل امباي ولاكولا غاميه ميغونغا ile. والكثيب التل من الرمل, نكثيب ني كيچوغو تشا تشانغراوي. والوقب بفتح الواو, نوقب ينسوم كفتح يا واو واسكان القاف لسكون القاف وق وبعدها باء موحده, na baada yake kuna baa yenye kitone kimoja. Wa huwa nuqratul ain, nao lile tundu la jicho. Wal qilalul jirar, qilal ni jirar, jirar ni mitungi viriba vile. Wal fidar, fidar bi kasri al fa wa fathi dal, inasoma kwa kasra ya fa na fathi ya dal. Fi da al qita, ni vipande vipande vile. Rahala al ba'ira bi takhfif al ha, nasoma kwa takhfif ya ha, ay ja'ala alayhi ar-rahl, ameweka juu yake tandiko. Wal washa'iq bishini al mu'jama wal qaf, washa'iq kwa shini yenye kitone, na qaf al lahm alladhi qut'a, ni nyama ambayo imekatwakatwa. Liyuqaddada minhu, ili ikaushwe. Wallahu a'lam, na Allah ndiye anayejua zaidi. Kwa inshallah tutakuja kusoma hadithi nyingine, hadithi ya Asma bint Yazid na nyingine zinazofuatia katika mlango huu. Sallallahu lana wa lakum al-afiyah wa salaam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.